Per ipsum et cum ipsum et in ipsum est tibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria.